Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy są w drodze po pozostałych czterech chłopców i trenera. Ta część operacji może potrwać dłużej niż poprzednie. 10 ofiar zamachowca samobójcy w Afganistanie. Większość to dzieci. O przyjęcie 20 tysięcy złotych łapówki oskarża prokuratura prezydenta Tarnobrzega. 19 ratowników jest w drodze po pozostałych w jaskini czterech chłopców i ich trenera. Na powierzchnię wrócą też trzej Navy Seals i lekarz, którzy od momentu odnalezienia zaginionych byli z nimi pod ziemią. Teraz wszystko może potrwać dłużej, nawet ponad 11 godzin. Najważniejsze jest opanowanie strachu u chłopców, mówiła w TVP Info instruktorka nurkowania Margita Ślizowska. Chyba najważniejszym aspektem tego jest psychika tych chłopców, żeby oni pozwolili się uratować. To znaczy, żeby oni byli na tyle spokojni, na tyle wykonywali zadanie, które ratownicy im wskażą, że mają je wykonać, żeby pozwolili się uratować i nie przeszkadzali w tej całej akcji. A uratowano już 8 chłopców, są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, ale ze względu na oznaki infekcji poddawani są tygodniowej kwarantannie. U dwóch podejrzewa się zapalenie płuc. Trasa do wyjścia to kilka kilometrów, jest bardzo trudna nawet dla doświadczonych nurków. Chłopcy i ratownicy muszą na zmianę iść, wspinać się, brodzić i nurkować, trzymając się rozmieszczonych w wodzie lin. W najwęższym miejscu nurkowie muszą zdejmować butle ze sprężonym powietrzem. 23 czerwca 12 członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej i towarzyszący im trener zeszli w głąb jaskini. Drogę wyjścia odcięła im woda, która zalała korytarze po obfitych opadach deszczu. 10 ludzi zginęło, 4 zostali ranni w ataku zamachowca samobójcy w Dżalalabadzie na wschodzie Afganistanu. Większość ofiar to dzieci pracujące w myjni samochodowej. Zamachowiec zdetonował ładunek w pobliżu stacji benzynowej, powodując duży pożar. Żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do tego ataku. Policjanci chcą podwyżek, powrotu do systemu emerytalnego sprzed 6 lat i całego wynagrodzenia za nadgodziny oraz L4 w pierwszych 30 dniach choroby. W ramach protestu zamiast mandatów w dopuszczalnych przez prawo przypadkach stosują pouczenia, mówi szef Związków Zawodowych Policjantów Rafał Jankowski. Głównie chodzi o podwyżki, bo środowisko rozsiedził też informacje o tym, że funkcjonariusze, nie wiem, Służby Ochrony Państwa dostali, bo z informacji medialnych wynika, że to kwota 1200 zł, że więcej od policjantów, którzy codziennie wychodzą na ulicę i narażają swoje życie i zdrowie, dostali ludzie, którzy są w Straży Marszałkowskiej. Protest popiera 30 tysięcy policjantów. Szef MSWiA Joachim Brudziński mówi, że jest gotowy do rozmów. O przyjęcie 20 tysięcy złotych łapówki w związku z planem zagospodarowania przestrzennego oskarża prokuratura prezydenta Tarnobrzega Grzegorza K. Akt oskarżenia wysłano do sądu. Wręczającym łapówkę miał być tamtejszy przedsiębiorca. Chodziło o zgodę na budowę obiektów usługowo-handlowych. Grzegorz K. został zatrzymany 21 lutego przez CBA w swoim gabinecie chwilę po tym, jak miał przyjąć łapówkę. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do amerykańskiego Sądu Najwyższego prezydent Donald Trump nominował związanego z Partią Republikańską sędziego federalnego Bretta Kavanaugh. Jego kandydaturę musi jeszcze jednak zatwierdzić Senat, a demokraci zapowiadają sprzeciw. Ogłaszając nominację do Sądu Najwyższego, prezydent Donald Trump podkreślił doświadczenie i wysokie kompetencje Bretta Kavanaugh. Nie ma w Ameryce nikogo bardziej wykwalifikowanego do objęcia tego stanowiska i nikogo, kto na nie bardziej zasługuje. Brett Kavanaugh zapowiedział, że od dzisiaj rozpoczyna spotkania z członkami Senatu, który musi zatwierdzić jego kandydaturę. Powiem każdemu senatorowi, że szanuję konstytucję i że niezależne sądownictwo jest klejnotem koronnym naszej konstytucyjnej republiki. 53-letni Brett Kavanaugh pochodzi z Waszyngtonu. Podobnie jak sędzia Anthony Kennedy, którego fotel ma zająć, jest katolikiem. Demokraci zarzucają Kavanaugh, że w przeszłości był zaangażowany politycznie. Przypominają jego udział w procedurze impeachmentu Billa Clintona oraz sporu wyborczego pomiędzy George'em Bushem i Alem Gorem. Demokratom będzie jednak trudno zablokować nominację Bretta Kavanaugh, ponieważ republikanie mają w Senacie większość 51 ze 100 miejsc. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie pogodnie, ale wkrótce zacznie się tam chmurzyć i będzie przelotnie padać. Gdzie indziej już pochmurno i deszcz, a miejscami burze, lokalnie z gradem. W czasie burz porywisty wiatr. 20 stopni nad morzem, 26 w centrum, 27 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?

matter of fact, at the drop of my hat, you might not surprise. You're a sight for sore eyes. As a matter of fact, at the drop of my hat, you might not surprise. Enough, enough, enough of surprise. Enough, enough, enough of surprise. Enough, enough, enough of surprise. Enough, enough, enough of surprise. Enough, enough, enough of surprise. Pora teraz na naszą piosenkę dnia. To zespół Pogodno, tytułowy utwór z ich najnowszej płyty Sokiści chcą miłości. Tak przy okazji, zespół Pogodno to jeden z wykonawców tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Tak przy okazji muszę sprostować to, co napisała do nas pani Jola, że podałem błędny termin festiwalu, bo festiwal zaczyna się w piątek. Otóż nie. Prologiem do festiwalu, swoistym prequelem, jest koncert Jana Garbarka, który jest związany rodzinnie korzeniami ojca właśnie z Jarocinem, a raczej miejscowościami wokół Jarocina. I to właśnie koncert Jana Garbarka w czwartek wieczorem rozpocznie oficjalnie tegoroczny festiwal. Pogodno, Sokiści chcą miłości, piosenka dnia. I nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio kranów różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Drogowskazom ktoś kazał spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Nad głowami zniknął dach. A czerń szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowy jęk. Sokiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. 16 minut po 11 to nasza piosenka dnia, zespół Pogodno. Zaczęły się wakacje, czas beztroskich wyjazdów i odwiedzania nowych miejsc. Jednak nie dla wszystkich. Czasami nawet obok nas znajdują się ludzie, dla których wyjście z domu na zwykły spacer jest niemożliwe. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich przy pomocy wolontariuszy organizuje wakacje dla seniorów. Opowie o tym Gabi Darmetko. Z jednego z takich wyjazdów skorzystał pan Zbyszek. Najmilej wspominam ostatni wyjazd jednodniowy do Stadniny Koni. Miejscowości nie pamiętam, to jest między Tarczynem a Grójcem gdzieś tam. I tam zaczęliśmy od tego, że właściciel poprowadził nas do stajni, gdzie były w boksach konie i rozdał nam marchewki, jabłka i tak dalej, żeby te konie poczęstować, że tak powiem. No i tam też spędzili bardzo miło. Pokaz jazdy był, przytulanie się do koni, bardzo udany wypad. Pogoda była, więc wszystko się udało znakomicie. Są to osoby, które marzą często od wielu lat, żeby spędzić taki wakacyjny dzień. Elżbieta Ślązek, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Wreszcie nie spędzają dni oglądając telewizor czy rozwiązując krzyżówki, ale spotykają się z innym człowiekiem, z którym mogą wymienić się doświadczeniami. To jest tak naprawdę kwestia logistyki, czyli chociażby zorganizowania odpowiedniego transportu medycznego, bo mamy bardzo wiele osób, które nie poruszają się samodzielnie, są na wózkach inwalidzkich, są niewidome, a także mają poważne problemy ze słuchem, dlatego potrzebna jest ta druga pomocna dłoń, żeby byli w stanie się wydostać właśnie z pomocą wolontariuszy z tych mieszkań. A czy zdarzają się osoby, które w ogóle nie wychodzą z domu właśnie chociażby dlatego, że są na wózku i na przykład pół roku nie wychodziły? Zdarzają się. Jak chociażby nasza podopieczna Stefania, którą od życia oddzielają 3 schodki w mieszkaniu. Pani Stefania bardzo rzadko wychodzi z domu. Praktycznie, gdy stan zdrowia bardziej pozwalał i byliśmy w stanie zorganizować transport medyczny dla niej, to były jedyne chwile, kiedy mogła z tego mieszkania, które de facto stało się jej więzieniem, wyjść. Dlatego dzięki pomocy wolontariuszy, a także darczyńców, zabieramy takich samotnych, starszych seniorów na wycieczki i dłuższy wakacyjny pobyt. Ja jestem sam, siedzę w mieszkaniu. Ja się nie nudzę, ja mam tyle zajęć, tyle zainteresowań, ale nieraz brakuje mi kontaktu z drugim człowiekiem. To mogę powiedzieć, nie jest to żaden slogan, chwyt marketingowy. Osoby, które mogą przebywać w gronie swoich rówieśników, a także w gronie wolontariuszy, odzyskują chęć do życia. Opowiadała Gabi Darmetko. Yeah. dlaczego nikt nie wspomina wspaniałych wizualizacji na koncercie Stonesów na Narodowym? Ja chyba o tym wczoraj mówiłem u Marka Niedźwieckiego. Rzeczywiście, szczególnie w utworze Miss You, ale nie tylko, to co wyczyniał realizator obrazu było nie tylko znakomite, ale też nie za bardzo przesadzone. Bardzo często technologia współczesna powoduje, że panów od wideo mocno ponosi. Nic z tych rzeczy nie było w niedzielę na Narodowym. Jeszcze jeden bardzo letni utwór sprzed lat. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Sing about the groove. Sing it. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. Informacja sprzed niecałych 10 minut, jeszcze jej nie otwierałem, ale już tytuł jest intrygujący. Po latach siostry Przybysz ponownie łączą siły. Side of me, and I climbing the state of flight. Zawsze podziwiałem Reniusi za znakomite opanowanie angielskiego z jamajskim akcentem. Ja nigdy tak nie potrafiłem mówić. Prawie dokładnie 11.30. Dziś w pracowni projektowej temat główny to balkony. Agnieszka Stępień. Pracownia projektowa. Zieleń uspokaja, cieszy oko, przyspiesza nawet zdrowienie. Narzekamy, że nie ma jej wystarczająco dużo w miastach, ale zapominamy, że sami moglibyśmy trochę te niedobory uzupełnić, choćby zagospodarowując swój własny balkon. Zacząć jest bardzo łatwo. Troszkę trzeba, tak powiem, popatrzeć najpierw, co mamy, a potem możemy do tego dobierać rośliny. Zachęca dr Wojciech Podstolski z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Na balkonach generalnie sadzimy rośliny jednoroczne i te najbardziej bym polecał, bo wielokrotnie zdarzają się pytania, czy można hodować róże na balkonie, czy można jakieś krzewy. No można, ale one wymagają większego nakładu pracy, zabezpieczenia na zimę. Jeżeli mamy jakiś już większy ogródek pod domem na przykład, tak, to wtedy możemy właśnie ze wszystkich grup roślin skorzystać, aczkolwiek trzeba pamiętać, że drzewa, jeśli już w osiedlowej zieleni na przykład, to stosunkowo niewielkie. To nie mogą być drzewa, które zasłonią okna sąsiadom, czy krzewy, które, prawda, zacienią okna, więc to też trzeba dobierać tak, żeby te rośliny były ozdobą, ale również nie utrudniały życia mieszkańcom. To były porady ogólne, teraz czas na szczegóły. Pierwsza sprawa to jest ekspozycja. Czy mamy balkon na słońcu, czy mamy balkon w cieniu, bo wtedy mamy zupełnie inne rośliny. Na przykład na balkony po stronie bardziej zacienionej zdecydowanie polecam jakieś begonie, plektranty, koleusy, raczej rośliny o ozdobnych liściach, a z mniejszą ilością kwiatów, bo najczęściej właśnie w miejscach takich mniej nasłonecznionych rośliny mniej obficie kwitną. Z kolei jeżeli mamy pełne słońce, no to oczywiście pelargonie, petunie, surfinie, tą formę płaczącą. Kocanki oczywiście się świetnie też sprawdzają, bo też warto dodać oprócz roślin kwitnących jakieś komplementarne rośliny o ozdobnych liściach. Wilce są, bataty tak zwane, właśnie są świetne ostatnio, bo mam takie odmiany o liściach purpurowych, liściach żółtych, więc możemy dopasować sobie jeszcze do kolorystyki kwiatów i w skrzynkach należy sadzić dużo roślin, gęsto. Trzeba je oczywiście odpowiednio wtedy mocno podlewać, zasilać. To jest taka kompozycja, która ma nam posłużyć przez jeden sezon. A w kolejnym sezonie możemy sobie wymyślić coś zupełnie innego. Warto na początku zacząć od dwóch, trzech roślin, które się różnią pokrojem, kolorem, żeby prawda, wzajemnie podkreślały swój charakter. Natomiast jeżeli potem nabierzemy wprawy, oczywiście możemy tworzyć kompozycje bardziej skomplikowane, aczkolwiek w skrzynkach balkonowych nie przesadzałbym z ilością roślin, w sensie tak no, do 7 gatunków góra. Lepiej ograniczać paletę roślin, natomiast dobrze jest przemyśleć ich kolorystykę, żeby rośliny do siebie pasowały albo żeby dawały fajne kontrasty. To oczywiście zależne od naszego artystycznego temperamentu. Balkonowy ogród nie musi być wielki. Nawet jedna donica, jedna skrzynka już czyni wielką różnicę, bo wyglądałem przez okno i od razu już znam przyjemniej, bo rozwijające się kwiaty zawsze nas cieszą. Kolor, czasami przylatują też jakieś owady, więc mam jakąś namiastkę życia, jakąś namiastkę natury na balkonie, często w takich osiedlach, gdzie właśnie tej zieleni brakuje nam, szczególnie w dużych miastach. I dlatego miasta zachęcają do zadbania o balkony i ogródki. Organizują nawet konkursy. Mamy więc Bydgoszcz i Warszawę w kwiatach i zieleni, najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek, czy też konkurs w Radomsku, mój dom cały w kwiatach. Agnieszka Stępień, dziękujemy. Znaleźć piosenkę z balkonem w tytule to niełatwa sprawa. W treści troszkę łatwiej, może trochę nie wprost. Nad kapuletkich i mądekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Dla Romeo ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Wanda Warska. Dodajmy, że jest też piosenka na ten sam temat, Kaliny Jędrusik, gdzie jest wspaniały wers pod tytułem Może złemu Kapulet sprzeniewierzył amulet. To dla poszukiwaczy wytrwałych. Dyskusyjna teza, ale w mailowej rozmowie ze słuchaczami uzgodniliśmy, że raz, jedyny raz komuś udało się nagrać udany cover Guns N' Roses. He's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories. But everything was as fresh as a bright blue sky. Now and then when I see his face, it takes me away to that special place. And if I stayed too long, I'd probably break down and cry. Ustaliliśmy drogą negocjacji, że tegoroczny festiwal w Jarocinie rozpoczyna się jednak prologiem w czwartek wieczorem i będzie to koncert Jana Garbarka. O tym koncercie i całym festiwalu w Jarocinie jego dyrektor artystyczny Michał Wiraszko. Michał Wiraszko miał przyjechać dzisiaj z wokalistką zespołu Pussy Riot, ale się nie udało. Nie udało się. To są w ogóle artyści wędrujący, bym powiedział, w taborze. Cały czas są w ruchu. Gdzieś teraz w Macedonii, zdaje się. Ale już w piątek w Jarocinie i to mnie najbardziej cieszy. Tak naprawdę to o większości spraw już wiemy i potrzebujemy od ciebie tylko potwierdzenia, że wszystko się udało, Leiden się nie rozmyślił i tak dalej, i tak dalej. Nikt się nie rozmyślił. 48, tak powiem, festiwal w Jarocinie startuje w czwartek, nietypowo w tym roku, ponieważ Jan Garbarek Group między innymi Stowarzyszeniem Triloka Gurtu, wspaniały skład Jana Garbarka, w czwartek otworzy oficjalnie Festiwal Jarociński, który potrwa do niedzieli i zakończy się koncertem wspomnianego Johnego Rottena i Public Image Limited. A wczoraj słuchacze Trójki w popołudniowym programie Zapraszamy do Trójki mieli okazję wysłuchać reportażu redaktora Kosiaka z Radia Poznań właśnie o Garbarku, ale w niecodziennym kontekście, o jego jarocińskich korzeniach. Tak, tak. Tak, zgadza się. Jan Garbarek w drugim pokoleniu po mieczu jest jarociniakiem. Jego ojciec urodził się w Mieszkowie, 3 kilometry pod Jarocinem. Zresztą rodzina Jana Garbarka do dzisiaj okolice Jarocina zamieszkuje. No i to jest rzeczywiście fajne drugie dno tej całej historii. Ten koncert ma też, no, nazwijmy to, podłoże stulecia i powstania wielkopolskiego, i odzyskania niepodległości. To wszystko ładnie się spina i no ta osobowość światowa, europejska z korzeniami jarocińskimi wraca do domu. Prolog albo prequel, tak można to nazwać, do tegorocznego festiwalu, czyli koncert Jana Garbarka w czwartek wieczorem. Przypomnij krótko, potwierdzając wszystko, co wiemy, tak jak mówiłem, o tym, co dzieje się przez kolejne 3 dni. No to po kolei. Piątek to przede wszystkim Rytmy Młodych. Wyłonimy zwycięzcę tegorocznych Rytmów Młodych jarocińskich, który dołączy do grona tak zacnych laureatów jak Katarzyna Nosowska-Hej, Sweet Noise, czy wcześniej Jam, czy jeszcze dużo wcześniej w latach 70. chociażby Hanna Banaszak. Następnie to wszystko na scenie Rynek, na scenie Parkowej, następnie Kasia Nosowska w swojej nowej odsłonie, Pussy Riot wspomniane i Świetliki. Tak zakończymy pierwszy dzień. Drugi dzień aktywności od rana, bo i spotkania, i panele, i prelekcje, i projekcje filmowe, i spotkania książkowe, i dyskusje, to tego jest bardzo, bardzo dużo, nie sposób o tym opowiedzieć na antenie. Ale można sprawdzić na stronie. Tak jest, zapraszamy. O godzinie 15 tak naprawdę zaczynają się fajne rzeczy koncertowe, co ciągle widzę w niej. To specjalny koncert współorganizowany z Narodowym Centrum Kultury. Reprezentacja poznańskich muzyków i do tego 8 bardzo ciekawych wokalistów, od Darii Zawiałów począwszy przez Łukasza Lacha, przez Pawła Ostrowskiego z Decadent Fan Club, czyli z ubiegłorocznych laureatów Jarocina, Bisz Radek, Michał Kowalonek. No bardzo, i przede wszystkim jarocińska publiczność. I przede wszystkim jarocińska publiczność, ponieważ ten koncert ma mieć formułę wspólnego śpiewania. Będą śpiewniki, będą teksty wyświetlane na telebimach. Myślę, że to będzie bardzo urocze zjawisko. No i zaczynamy wieczorem, a tam Pablo, Paweł i Ludziki, a tam Hańba, a tam Daria Zawiałow z pełnym koncertem, Bokka, The Dumplings Orchestra, no i na deser Lech Janerka. W niedzielę za to też od południa na rynku i koncerty, i spotkania, i panele, i projekcje. O, w sobotę jeszcze spotkanie z Johnem Rottenem. Chyba warto zaznaczyć, bo liczba miejsc limitowana, więc zachęcam serdecznie. Dobrze, że mi przypomniałeś, bo zdaje się, że ja też tam muszę być. Zgadza się. I niedziela to Kubona Fide, chyba najgłośniejszy artysta najmłodszego pokolenia, nazwijmy to. No i na wielki finał Punk Floyd Army, między innymi z programem poświęconym Robertowi Birlewskiemu. Robert miał być w Jarocinie w tym roku. Wszyscy wiemy, że wyszło inaczej, natomiast będzie z nami, będzie w postaci odsłoniętego muralu, wspaniałego muralu w centrum miasta i chociażby koncertu Punk Floyd Army z towarzyszeniem Roberta Materialka Koreckiego, Tomka Budzyńskiego i Darka Malejonka w repertuarze jego autorstwa. No i na wielki finał Public Image Limited i John Rotten jako motyw festiwalowy tegoroczny. To ja jeszcze dodam od siebie, potwierdzając również z naszej strony, że Trójka będzie obecna w tym roku w Jarocinie, także antenowo. W czwartek magazynek między 15 a 16, w piątek tonacja Trójki od 14 do 15, w sobotę lista osobista od 19 do 22 i w niedzielę zagadkowa niedziela Kasi Stoparczyk. W niedzielny poranek to wszystko bezpośrednio z Jarocina do słuchaczy Trójki. Michał Wiraszko, to co? Widzimy się już tam. Tak jest, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. A Świetliki na jarocińskiej scenie w piątek wieczorem. A oto najważniejszy utwór z ich repertuaru. Yeah.